Middernacht, zaterdag 22 april. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De overheid is mogelijk tientallen miljoenen euro's extra kwijt doordat de regels voor internationale studenten zijn versoepeld. Zij komen nu sneller in aanmerking voor studiefinanciering. Het gaat om studenten die naast hun studie minstens 24 uur per maand werken. Eerder was dat 56 uur, maar de rechter oordeelde in meerdere zaken dat die grens te streng was. Het kabinet maakte afgelopen dag ook bekend dat de instroom van internationale studenten omlaag moet. Op Schiphol is een groep jongeren door de marechaussee uit een trein gehaald. Dat gebeurde nadat andere reizigers hadden gemeld dat een van hen een wapen bij zich had en dat de jongeren dreigende taal uitsloegen. Op een foto van Stadsomroep AT5 is te zien dat de groep op hun buik op het perron ligt. De 7 jongeren zijn gefouilleerd. Een van hen had een nepwapen bij zich. Hij is aangehouden. Bij het stadion van PEC Zwolle wordt feest gevierd, nu de club na 1 jaar afwezigheid weer terugkeert in de eredivisie. PEC speelde met 1-1 gelijk bij Almere City en dat was voldoende om zeker te zijn van promotie. De wedstrijd werd in het supportershome gevolgd door zo'n 1500 fans. De Zwollenaren zijn nog geen kampioen. Daarvoor komt ook Heracles Almelo nog in aanmerking. Felle onweersbuien hebben vanavond op diverse plekken geleid tot overlast. Op verschillende plekken sloeg de bliksem in. In Utrecht werd de Kamasutra-beurs in de Jaarbeurs ontruimd. Er waren twijfels over de veiligheid van een bouwkraan bij windstoten en daarom werden bezoekers naar buiten gestuurd. Hagel veroorzaakte problemen op de A12. Tussen Utrecht en Ede gebeurde een ongeluk en was de weg tijdelijk dicht. Volgens Rijkswaterstaat was het er spekglad. Het weer. Er trekken buien richting het noordoosten, lokaal met onweer. De temperatuur daalt vannacht naar 1 graad of 7. In de ochtend droog en wat zon. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Admiraal Akbar, Mars Kanata, Argus Six Eyes Panox, Admiraal Radus en Babu Frik. Voor sommigen is dit complete acabadabra. Voor anderen zijn deze creatures uit Star Wars bijna familie. Mijn gast van vanavond maakte ze. Allemaal. Hij is namelijk animatronic designer en creature effects supervisor. Dat wil zeggen, hij maakt realistische poppen die zelf bewegen. En dat noemen we animatronics. Een jaar of 10 geleden kwam een jongensdroom uit toen George Lucas Studio hem vroeg om het Creatures Effect Department voor de nieuwe Star Wars films en spin-offs voor zijn rekening te nemen. Hij had er toen al heel wat animatronics op zitten. Van een zwemmende Oompa Loompa in Tim Burton's Charlie and the Chocolate Factory tot het afgehakte hoofd van androïde David in Ridley Scott's Prometheus. Ik wist dat ik dat zou verhaspelen. Voor Star Wars maakte hij tot nu toe meer dan 40 wezens. Kortom, mijn gast Gustav Hoegen is een maker van absolute wereldklasse. Vanavond stond hij op Playgrounds Art Department, een internationaal festival in Eindhoven en Berlijn, over kunst en design in film, animatie en games. En daar praatte hij over zijn werk en het creëren van zijn filmwezens. Gustav Hoegen werd geboren in Parijs en groeide op in Amsterdam. En het jaar van zijn geboorte was 1977. Welkom. Dank je wel. Zo ontzettend leuk dat je er bent. Heel leuk om hier te zijn. Dat festival, hè? Jij was daar gewoon een rockstar. Ik hoop het. Ja, je was een van de headliners. Ja, dat is ongelooflijk. Had ik nooit verwacht. En een enorme eer. Zo zie ik mezelf niet als een headliner, maar Leon waarschijnlijk wel. De man van het festival. Ja, de hoofd van de organisatie inderdaad. Ja. Ja. Ja, jij sprak daar, ik heb een klein filmpje gezien. Het was een soort enorme zaal vol met mensen, meer super dan 1000 mensen. Super eng. 4 schermen waarop je wezens kon laten zien. Ja. Fragmenten van films die jij gemaakt hebt. Ja. Wat sta je dan nog te trillen op je benen? Of? Een half uur van tevoren wel. Dan denk ik, oh mijn god, ik heb geen structuur in mijn verhaal. Waar ga ik het over hebben? Ja, want je had geen uitgeschreven tekst, hè? Want niks. daar had ik nog om gevraagd. Maar Nee. Ik improviseer alles. Want het is mijn levensverhaal, mijn carrière. Ja. Dus ik heb altijd, als het te gestructureerd is, dat ik de draad kwijtraak heel erg snel. Dus okay. Ik improviseer gewoon en vanavond lukte het. Eigenlijk. En je moet een beetje associatief door dat oeuvre van je heen. Precies. En dan weet je vanzelf wat je moet vertellen. De structuur die ik heb is de beelden, zeg maar. Mm-hmm. Dat is in een chronologische order. Yeah. En dat is mijn anker, zoals ze zeggen. Dus dat geeft me veel baat, die beelden. En heb je daarna een meet and greet gehad? Ja, heel kort. Ik wist niet waar ik naartoe moest. Dus ik liep een beetje rond en mensen kwamen op me af en hebben met me gesproken. En dat was heel leuk. Ja. Ja, toen ik mijn schoonzoon vertelde dat ik je ging ontmoeten, had hij gelijk zoiets. Heeft hij niet een baan? Ik bedoel, jij hebt een baan of een bedrijf waar duizenden jonge mensen van dromen. Ja, sinds kort heb ik mijn eigen bedrijf. Maar dat wil niet zeggen dat ik meteen mensen kan aannemen. Nee, dat zo bedoel ik niet. Dat je een beginnenswaardige carrière hebt. Ja, absoluut. Ja. Maar het is maar voor een heel selectief groepje, helaas. Dus het is niet zo dat je, wat zullen we zeggen, bijvoorbeeld voor de Camera Department gaat werken, wat echt heel erg meer nodig is dan ons beroep. Dus het is super gespecialiseerd en het is een kleine groep mensen. Ja. Dus het is niet makkelijk om door te breken. Nou, we gaan het dit uur hebben over hoe dat bij jou is gegaan. Ja. En ja. Over de dingen die jij hebt gemaakt. Ja. Maar het begon eigenlijk toen je 6 jaar was. 6 jaar, ja. Toen, wat gebeurde er? Toen nam mijn vader mij naar Return of the Jedi. De derde film van de originele Star Wars trilogy. Yeah. In Tuschinski Theater. Ik weet het nog heel erg goed. En dat had zo'n enorme indruk op me. En ik was, ik zal terugvallen in het Engels, completely mesmerized. Yeah. Ik was zo gefascineerd. Betoverd was je. Ja, betoverd. En ik was zo geïntrigeerd hoe ze die beelden creëren. Dat was nog voordat alles digitaal was. Dus alles was met de hand gemaakt. En ik had er zo'n last voor, zeg maar. Of interesse in hoe dat gemaakt werd. En dat werd alleen maar meer en meer. Maar dat mesmerized, hè, wat je zegt, dat betoverd worden door die film. Ja. Dat bracht een gevoel teweeg van een sprookje of zo? Nee, een enorme nieuwsgierigheid. Van hoe dat technisch mogelijk is om zoiets realistisch te maken. Was het de eerste film waar je heen ging überhaupt? Nee, ik had daarvoor natuurlijk Walt Disney films gezien en dergelijke. Maar dat was de eerste film die zo'n indruk op me maakte. En daarna natuurlijk, dat opende de deur voor andere sci-fi films zoals Alien, Aliens, Terminator, als toen ik iets ouder was, Robocop. Niet de meest geraffineerde films, maar voor mij was het enorm inspirerend. Ik denk dat mijn ouders iets hadden, mijn god, waar kijkt onze zoon naar? Ook horrorfilms en dergelijke. Dus op een moment hadden ze ook iets van, oké, is er iets niet helemaal oké? Moet je in therapie? Die sadistische films. Maar voor mij was het, ik leg het door uit, voor mij is het super inspirerend. En wat was het dan precies wat je zo inspireerde? En meer het creatieve wat er vooraf ging om zoiets te maken, zeg maar. Weet je, hoe kundig ze die prosthetics deden of hoe. Prosthetics is, make-up met hoofdstuk, hè? Ja, gespecialiseerde make-up. Ja. Of hoe ze die poppen maakten zo realistisch. En die ongelofelijke ruimteschepen en dergelijke. Dus wat mijn ouders zagen als iets wat vrij sadistisch of negatief was, zag ik als iets super inspirerend en positief. Want wat deden je ouders? Mijn vader was een modeontwerper. Oh. En mijn moeder die was een interieurontwerper, maar begon ook in de mode. Dus hun smaak was veel geraffineerder dan die van mij. Dat is ook waarom je in Parijs bent geboren. Precies, ja. Want mijn beide ouders werkten daar. Mijn vader werkte daar als een modeontwerper en mijn moeder ook. Dus natuurlijk... Als je in de mode werkte, of? Ik niet echt. Ik denk dat mijn vader toen hij jong was, heeft hij voor Valentino gewerkt. Voor haute couture. Toen was hij super jong, toen hij 24 was. Dus ook de leeftijd toen ik geboren was. Dus hij was een jonge vader. En daarna heeft hij voor andere huizen gewerkt, maar ik heb nooit echt gevraagd welke. Helaas. Mm-hmm. Maar hij deed goed voor een tijd. Maar het lullige aan de mode-industrie is dat ze kijken constant naar de toekomst. En tenzij je een Lagerfeld of een Dior bent, it's a short lifespan. Sorry, ik val soms terug in de Engels. Helemaal niks. Ja. En dat is soms wel heel erg wreed van de modewereld. Ja, dus toen zijn jullie teruggekomen naar Amsterdam? Ja, voor een aantal redenen. Hij zag gewoon dat ik... als Parijs als stad vond hij niet echt bij mij passen. Om daarin groot te worden. Dus hij zei, oké, misschien is het beter dat Gustav groot wordt in Amsterdam. En daar had hij uiteindelijk wel gelijk in. Het is een iets vriendelijkere stad om groot te worden als kind. Dus ze zijn echt voor jou, als jonge jongen, zijn ze teruggegaan? Absoluut, ja. Wat lief. Ik denk het wel, uiteindelijk. Dat is de reden ervoor, absoluut. En jij was helemaal weg van die films die zij dus maar zo vonden. Ja. Maar zij namen het wel serieus. Nou, het belangrijke was, is ze zagen dat het me motiveerde. En dat ik creatief bezig was. En dat was natuurlijk... Want je ging zelf dingen maken ook gelijk. Oh, absoluut, ja. Ik tekende die dingen. Ik maakte dingen in mijn kamer. Het hield me heel erg bezig. En normaal gesproken was ik vrij lethargic. Ja, een beetje. Ik moet soms voor de Nederlandse indolent. Woorden zoeken. Ja. Maar in ieder geval zei ze, oké, dat motiveert hem. Dus dat is positief. Hoewel ze twijfelden aan de inhoud van de films. Ja. En wat voor dingen maakte je? Kan je nog herinneren? Oh god, ik maakte een skeletje van een alien... Ik maakte maskers uit foam latex, latex. Latex, rubber. Ja, uit klei. Heel krakkemikkig. Maar in ieder geval, ik drukte me uit. Dus dat was goed genoeg. En maakte je er ook indruk mee op school, op vriendjes? Dat je absoluut. Kon? Ja? Ik liet ze altijd zien. Kijk wat ik gemaakt heb. En dan was je helemaal... Sommigen vonden het geweldig. De meeste dachten, dan heb je hem weer met zijn monsters en dergelijke. Maar... Nee, ik was heel erg trots op en ik was heel erg door gepassioneerd. Ja. En wat gaf je het idee dat je echt deze droom moest nagaan jagen? Ik kon me niks anders voorstellen. En telkens als ik iets zag over die industrie of een behind-the-scenes documentary... Ik weet nog dat ze op de Nederlandse tv The Making of Labyrinth... Niet te zien is, weet je wel, don't change the channel. Dit is wat ik wil doen. Dit is echt precies het vak wat ik wil gaan doen. En natuurlijk, gebeurde niks in Nederland wat dat betreft. Alles gebeurde in Amerika of Engeland, wat ik toen niet wist. Yeah. Maar ja, het paste gewoon perfect bij mij, wat ik wou gaan doen. Weet je, ik wou iets creatiefs doen. En iets achter de schermen en iets in de media. Dus, maar het is niet zo dat je op de kunstacademie die richting kan kiezen van... Niet in Nederland. Daarom heeft mijn vader en ik besloten dat ik naar Engeland moest. Want hij had een Canadese vriendin. Mm-hmm. Niet een partner, maar een vriendin. Ja. En die was een producent. En die kende de business. En die zei, nou, waarom probeer je niet de UK, Engeland? En wij hadden iets van, de UK, wat gebeurt daar nou in godsnaam? Maar ze zeiden, no, give it a go. Probeer het. En wat blijkt, ik verhuisde naar Londen. En toen begon ik de tour te doen van alle studio's. En wat bleek dat daar, de films die daar gefilmd werden... waren het originele Star Wars, Alien, Aliens. Echt zo? Je komt allemaal uit Engeland? Alle, ja, klassiekers. Echt, de infrastructuur daar is ongelooflijk wat filmmaken betreft. En de historie en de craftsmanship en de know-how is echt... En ook studio's en alles is daar. Enorme studio's, ja. Ik denk dat ze op het moment... iedereen denkt aan Hollywood als het om films gaat. Maar ik denk nu het epicenter van filmmaken is Londen, absoluut. Ja. Zeer zeker op dit moment. Bijvoorbeeld Pinewood Studios is op het moment de grootste studio in Europa. En ze zei nu al, omdat er zoveel vraag is naar content, zeker met Netflix, Amazon. Ja. En ze kunnen niet genoeg aanslepen. Dus het is afgelopen paar jaar is het verdubbeld. En nu wordt het weer verdubbeld. Om alleen maar om, van wat er in Engeland geproduceerd wordt aan, drama-content eigenlijk. Precies, ja. Dus die combinatie van dat, dat de ervaring daar is. En ook dat heeft ook een beetje met geld te maken natuurlijk. Dat ze bepaalde tax incentives krijgen van de regering. Ja, dus de regering haalt dat graag naar Engeland toe? Natuurlijk, het creëert ook banen voor mensen. Ja. Het is een hele slimme set. En ja, het is net iets voordelig voor die Amerikanen om in Engeland te filmen daar. En, maar het heeft heel veel voordelen. Dus de tax incentives, de jarenlange ervaring die al die technicus hebben daar. Dus een enorme traditie in theater, film. Dus al die dingen gecombineerd maakt voor echt het perfecte filmland. Ja, dus jij ging naar een kunstacademie in Engeland. Ja. Daar heb je 2 jaar op gezeten. 2 jaar heb ik daar gedaan. 1 jaar, volledig jaar. En toen had ik iets van, oké, ik wil stage gaan lopen in Londen. Want toen had ik al heel snel het idee van, oké, dit is geweldig, dit college. Voor mijn zelfvertrouwen en voor een aantal kleine connecties. Maar ik had al snel het idee van, oké, het meeste leer ik in de praktijk, zoals ze zeggen. Niet alleen de vaardigheid of de craftsmanship, maar ook de ambachtelijke deel. Maar ook de politics. Hoe ga je om met mensen in de business? Okay. Yeah. Hoe gedraag je je op set? Dat zijn hele belangrijke dingen. En je kunt super getalenteerd zijn, maar als je geen bepaalde social skills hebt of bepaalde dingen goed kan inschatten, dan wordt het ook moeilijk. Ja. Ja, dus jij ging daar stage lopen. Je dacht, ik ga daar eens eventjes de kunst afkijken. Dat was bij een bedrijf, Artem heet het, hè? Artem Visual Effects. Ja, die specialiseerde voornamelijk in commercials. Dat was hun forte. Dus daar ben ik als stagiaire begonnen. Wat deed je daar? Oh, de vloer vegen, dingen schuren. Echt het laagste van het laagste. En zo hoort het ook. Ik denk, zo moet iedereen beginnen. En dan waardeer je het grotere werk veel, veel meer. Ja. Dus daar heb ik 3 maanden stage gelopen. En toen het afgelopen was, ging ik naar het bureau daar. En ik zei, oké, ik heb nog 3 maanden dat ik moet studeren. En ik wil niet terug naar Nederland. Ik wil in deze business werken. Dus kunnen jullie mij een baan aanbieden? Vrij brutaal. Ja. En ja, ze wisten niet wat ze hiermee moesten. Dus reluctantly zeiden ze van, all right then, okay, yes. Weet je, vrij twijfelachtig. Ja. Dus van, yes, I've got a job. En wat moest je dan gaan doen? Of dat maakte jou helemaal niet uit? Maakt als je me daar niet uit, zolang ik maar in de business zit, zeg maar. Ja. En wat er dan gebeurt, dat zie ik dan wel, zeg maar. Want dat was zeg maar mijn laatste strohalmpje, zeg maar. Want als ik zonder die connectie terug naar Nederland, naar Londen verhuis met zeg maar £300 in mijn bankrekening, dat duurt niet lang. Nee. En dan als je geen baan hebt, dat hou je geen week vol. En wat ging je voor dat bedrijf maken dan? Want je wilde dingen maken. Meestal, ja, vrij banale. Dus klinkt lullen, maar vrij banale dingen. Want dat is ook een van de redenen dat ik animatronics ging doen. Maar ik begon als modelbouwer. Dus dat hield in dat je een band van een auto heel nauwkeurig moet namaken. Of miniatuurhuisjes. Of voor commercials. Voor commercials, ja. En dat was een hele snelle turnover. Dus om de maand deden we een nieuwe commercial. Lang doorwerken. Late nights. Soms twee avonden doorwerken om het af te krijgen. Het was echt belachelijk. Maar ik vond het werk sowieso, het model bouwen, niet super inspirerend. Want het was gewoon dingen namaken, zoals deze microfoon. Zeg ze, oké, we hebben die microfoon zo klein nodig. Ja, ga die op schaal. Ga die maar lekker maken. Ja. Ik dacht, oké, eventjes is het leuk voor een paar weken, maar daarna is het van, man, het is niet super creatief. En dan maak je een microfoon van papier-mâché of zo? Nee, van gespecialiseerde materialen, zoals plastics en dat soort dingen. Maar ja, al heel snel verloor ik een beetje de inspiratie, omdat het gewoon mij niet super motiveerde. Maar ik zag animatronics technicians wegwerken aan hun dingen. En ik dacht van, wait a minute, dat ziet er interessant uit. En het mooie eraan was, is dat die... er was geen brief voor die animatronics. Dus wat die mensen maakten, daar konden ze echt hun eigen stempel op drukken. Ja, ja. Omdat het in internal mechanisms zijn. En die kun je zo interessant, zo mooi mogelijk eruit laten zien. Het was ook een soort vorm van ontwerp. En dat trok me heel erg erin. Ja, want ik zei daarnet, het zijn poppen, maar het kan van alles zijn. Het gaat eigenlijk om een... Kun jij het goed uitleggen wat animatronics is? Animatronics is het leven inblazen van inanimated objects. En daarmee bedoel ik dat je een... je hebt of een rubber hoofd of een rubber pop die gewoon... Ja, dood is. Die doet niks. Ja. En wij zijn degene die het leven geven. Die het laten bewegen. En dat doe je door middel van technieken? Heel veel technieken. Dat kan van alles zijn. Dat kan motoren zijn. Dat kan rods. Ik moet soms zoeken voor de Nederlandse woorden. Maar laten we zeggen rods. Die gewoon de hele ouderwetse manier van puppetry is dat. Ja, dus stokjes. Waarmee precies, zoals stokjes. Japanse dat is het woord, stokjes. Ja, poppen. Ja. Dus wat voor manier dan ook. Zolang je het maar levend kan maken. Ik zag op jouw showreel zag ik dingen. En dan zie je het zonder de huid die er later overheen wordt gespannen. En dan zie je een prachtig mechanisch kunstwerkje eigenlijk. Ja, ja, ja. Van tandwieltjes, hendeltjes, radartjes, kleine elektromotoren. Ja. En dat betekent dat jij bijvoorbeeld een hand kan laten bewegen met alle subtiele tussenfasen van de beweging. Waardoor het super echt lijkt. Ja, ja, precies. Dat is wat jij doet. Dat is wat ik doe, ja. De kunst van animatronics is... ik vind het ook inderdaad belangrijk dat het mooi uitziet en gepolijst. Maar de echte kunst daarachter is dat het zo organisch mogelijk beweegt. Ja, dat je echt gelooft dat het echt is. Precies, ja. Het meest belangrijke is wat je op film ziet. Dus als het mechanisch eruit ziet, hakkerig of robotic... Dan heb ik mijn werk niet goed gedaan. Dus. Nou, ik zag in jouw showreel een poppenhoofd. Een heel vlezig type. Een beetje een verongelijkte man met een puntneus en enorme puntoren. Ja, de troll, ja. Ja. En die keek zo melancholiek. Ja. En toen dacht ik, dat is zo'n specifieke emotie. Ja. En die kan jij dus... Waarmee... Ik kan het accentueren, wat heel erg belangrijk is. Want het gaat door verschillende stadia's. Ja. En het beginstadia is natuurlijk het ontwerpen. Mm-hmm. En dan het tweede stadia is het boetseren. En daar wordt heel veel... met het boetseerproces creëer je al zoveel expressie. En hoe meer expressie je dan creëert, hoe makkelijker het is voor mij om het dat te accentueren. Maar er zitten in zo'n gezicht... Hoeveel motoren zitten er in zo'n gezicht? Dat verschilt heel erg. Als de cliënt heel veel geld heeft, dan gaan er veel meer in natuurlijk. Maar als jij lekker bezig bent? Als ik lekker bezig ben, dan kunnen er 50, 60 motoren in. In één hoofd? In één hoofd, ja. En dat is dan voor de oogleden, de ogen, de wenkbrauwen? Voor de oogleden, voor de wangen, voor de mondhoeken, voor de... Orbital muscles rond de ogen. Sorry, ik ga weer terug in Engels. Geeft niks. Voor het voorhoofd, de wenkbrauwen, echt alles beweegt. Hoe meer er beweegt, hoe beter. Ja, want dan lijkt het echt. Precies, ja. Ja. Ik dacht, je hebt, we gaan het zo over Star Wars hebben, maar ik dacht, je hebt... vorig jaar is er een film uitgekomen, een Finse film, ja. Hatching. En dat is een horrorfilm. En ik dacht, misschien kunnen we aan de hand daarvan vertellen hoe zo'n proces is gegaan. Het is een film van regisseur Hanna Bergholm. Ja. En zij zegt van, I googled, who is the best animatronic designer in the world? En toen kwam ze bij jou uit. Ja, dat is, ik denk dat het algoritme van Google precies goed stond voor mij toen. Maar ja, het is toch wel... Een jaar later kon het ook iemand anders zijn. Hè? Zo werkt dat. Maar ik had mazzel dat er toen mijn naam naar boven kwam. Ja, dus, maar het zegt wel wat over je statuur. Ik hoop het, ja. Ja, maar jij haalt dus... Hey, je hebt Star Wars gedaan. Je hebt zoveel films gedaan van Hollywood, van AA. Heb je dan niet zoiets van, een onafhankelijke filmmaker Finland? Dat was juist de uitdaging. En ook omdat het ten eerste, dat was de uitdaging, een independent film. Maar ook omdat het vanuit mijn studio gedaan werd, van begin tot het einde. En het klinkt vrij arrogant, maar na 6 jaar, 7 jaar Star Wars doen, had ik er een beetje genoeg van. En ik was weer toe aan een nieuwe uitdaging. Dus ik dacht, wat is een betere uitdaging dan je eigen bedrijf opzetten? En toevallig kwam dan net die aanbieding van Hanna. En ik zei van, ja, absolutely, I'll do it. En ik moet zeggen, zij waren supergoed voorbereid. Voor mensen die nog nooit een creature effects film hebben gedaan, hadden ze echt alles perfect voorbereid. De ontwerpen, de budgets, maanden van tevoren zeiden ze van, can we get a quote? How long do you need? Et cetera, et cetera. Dus ik had al een goed gevoel over die mensen. Maar je zou verwachten dat dit jou ook overkomt bij als je Jurassic Park doet. Dat zou je denken, maar het vreemde is dat de kleinere films, omdat ze zo'n gelimiteerd budget hebben, moeten ze zo oppassen met wat ze uitgeven. En ze kunnen echt niks morsen, geen kruimeltje morsen. En met de grote budgetfilm, zoals Star Wars, is het echt, tuurlijk, je hebt producenten die moeten op het budget letten, dat het niet compleet belachelijk wordt. Hè? Dat je 1 miljard uitgeeft in plaats van 500 miljoen. Ik wou net zeggen 300 miljoen of zo. Precies, 300 miljoen. Wat ongelooflijk is natuurlijk. Ja. Maar nee, omdat natuurlijk ze hebben de backing van Disney en van Lucasfilm, en die zijn zo ongelooflijk rijk en machtig, dat er gewoon meer room for maneuver is, zoals ze zeggen. Dat is voor jou dan meer room voor onzekerheid? Nou, niet dat alleen, maar ik vind het bijna. Ze zijn wat. Wat is het woord? Vrij casual. Met beetje losjes met een. Met los bijvoorbeeld, wij kunnen echt maanden aan een ding werken voor een monster maken. Echt een groep van wat 20 mensen die echt voor maanden echt dag en nacht werken. Ja, voor één monster. Komt op set, dat kost, wat zal het zijn, 100.000 ponden. Hè? En dan komt het op set en dan gaan ze er 4 dagen op filmen. Dat kost ook 100.000 ponden. En ze kunnen van de een op het andere moment besluiten, I don't think it really serves the story. Let's cut it. Zo gaat het. Dat is jou overkomen, hè? Ja, meerdere keren, ja. Ja. Zo snel gaat het. En dat zou nooit gebeuren in een independent low-budget film. Dus je had zoiets van, ik vind het leuk om hierin mee te gaan, want dan richt ik mijn eigen bedrijf op. Ja. En ik weet zeker dat er iets gedaan gaat worden met wat we maken. Absoluut. En wat ook mooi was, dat je een veel belangrijkere rol had in die independent film. Mm-hmm. Star Wars was je echt een klein deeltje van de machine. Met zo'n film zoals Hatching werd er naar me geluisterd. En was ik een groot deel van de productie. Kun je vertellen waar de film over gaat en wat voor monster je moest maken? Oké, het gaat over een jong meisje van 12 jaar en haar super dominante, controlerende moeder. En ik denk dat het monster wat ik maakte was een soort manifestatie van haar frustratie die ze opbouwde. Vanwege van haar moeder en de controlerende gedrag van de moeder. Dus ik vergeleek het altijd met Picture of Dorian Gray. Mm-hmm. Waar zijn echte zwarte ziel gemanifesteerd wordt als schilderij. Ja, dat schilderij wordt maar lelijker, dat steeds lelijker, jonger wordt. Ja, en ik vond het was. Zo was deze film ook een beetje, zeg maar. Het was haar manifestatie van haar frustratie. En dat werd dan embodied by a monster. Ja, ik vond het persoonlijk een heel erg mooi concept. Het monster was eigenlijk de metafoor, de belichaming van haar frustratie. Precies. Ja. Dus ik vond het sowieso een heel mooi concept. En ik vond de designs die ze ervoor gedaan hebben heel erg intrigerend. En het was iets wat ik zeer zeker kon doen. Ik zag van, yes, I can do that. It's perfect. Ja, en het meisje, dat kleine meisje, vindt een eitje. En het wordt een groot eitje en het broedt uit. En dan komt dus dat monster uit. Ja. En dat heeft aanvankelijk een soort vogellichaam. Ja. heel groot. Waar begin jij? Want in dit geval was er een ontwerp. Maar wat begin jij te maken? Het eerste dat we doen is toevallig de studio naast mijn studio. Daar werkt een man en die heeft een dochtertje van 12 jaar. Dus het eerste wat we moeten doen is de hoogte juist de grootte van de vogel juist krijgen. Dus wat ik doe, ik neem de designs en die blaas ik op, grote prints. Mm-hmm. En die zet ik naast dat meisje. En dan kunnen ze besluiten, oké, hoe groot moet die worden? Ja. Deze grote. Dat wordt dan besloten. We willen het zo groot hebben. Het volgende stadium is dat het geboetseerd wordt. Met klei. Dat liet ik zien op mijn playground talk. Ja. En wanneer dat is goedgekeurd, dan worden er fiberglas mallen van gemaakt. Fiberglas glasvezel. Glasvezel, ja. Dat is het. Ja. Sorry. En als die mallen klaar zijn, dan belandt het op mijn tafel. En dan begint mijn klus, zeg maar. Dan kan ik al het binnenwerk maken. Het binnenwerk is de motortjes en de motortjes. Ja, alles. Het skelet wat het aandrijft, wat het monster beweegt. En dat gaat op batterijtjes, loopt dat? Batterijen, puppeteers, weer op stokjes ook. Okay. Het is een combinatie. Het hoofd is allemaal helemaal mechanisch. Maar de ledematen en het lichaam wordt bediend door puppeteers via metalen stokjes. Net als bij de Wajang-poppen. Precies, Wajang-poppen. Ja. En die worden dan later digitaal verwijderd. Okay. En dat is de meest perfecte illusie. En waarom is het zoveel beter om echt zo'n fysiek monster te nemen dan een computer? Ten eerste is het kost. Want natuurlijk, ze hebben ook digitale huizen benaderd. En zeiden van, oké, hoe duur wordt het om zo'n vogel te maken voor, wat zal het zijn, 10 scènes. Ja. En dat kwam al heel snel richting de miljoen. En ik ben natuurlijk een stuk goedkoper. Dus ik heb, wat dat betreft, heb ik hun heel veel geld bespaard. Dus dat is de eerste reden. Kost, heel belangrijk. Ja, als de CG even duur was als ik. CG is computer generated. Ja, computer graphics, ja. Dus ten eerste de kost. Ten tweede, omdat ze filmden met een 12-jarig meisje. En om iets tangible te hebben wat op set. Iets tastbaars. Iets tastbaar op set is heel belangrijk voor een jonge meisje. Dan moet zo'n klein meisje voor zo'n groen scherm staan. Precies, waar dan heeft ze nergens om tegen te acteren, zeg maar. Was het meisje niet bang van die vogel die eerst hij gemaakt wel had? Ja. Hoe doe je dat dan als die vogel... Sorry, we moeten het even afmaken. Jij gaat dan het geraamte maken, alles wat beweegt. Dan komt er nog huid en veren en dat soort dingen overheen. Precies, toch? Ja. Dat is een foam latex huid. Omdat het licht moet zijn. En dan wordt het geverfd. Door dezelfde jongen die alle Star Wars creatures heeft geverfd. Henrik Swenson. En geverfd, dat klinkt zo prozaïsch. Maar dan wordt eigenlijk poriën en rimpeltjes en dat soort dingen wordt aangepakt. Het wordt geairbrushed. En als je het hele proces ziet, het gaat super snel. Maar die jongen is ook zo geniaal. Hij doet iets van 2-3 dagen over en dan is het hele ding klaar. Dus, maar het gaat om dat soort dingen, om huid. Ja. Dat schildert hij erop. Ja. Ja, het is meer de nuances die je ziet op de huid. En de kleurverschillen en de adertjes en dat soort dingen. Dus dat voegt hij eraan toe. Ja. En dan nog veren. Dat is het laatste stadia. En dan is het klaar en dan gaat hij op de set en wordt het gefilmd. En hoeveel weegt die vogel dan? Oh god, wat weegt die vogel? 10 kilo? Oké, dat is nog niet zo zwaar eigenlijk. Nee, niet zo zwaar. Nee, want het moet ook goed bedienbaar zijn, zeg maar. Ze moeten een goede performance eruit krijgen. En dan ga jij met die vogel in het vliegtuig naar Finland? Nee, hij wordt ingepakt in een grote houten kist. Mm-hmm. En hij werd via de truck naar Latvia verstuurd. Daar hebben we het gefilmd. Omdat dan ben je wel op de set? Oh, absoluut, ja. 7 dagen hadden we non-stop filmen. En het was een hele positieve ervaring, maar ook super gestrest. Want het was echt, alles was op mijn schouders. Ik ben dan de eigenaar van de business die dat ding maakt. Dus alle vragen gaan naar mij toe natuurlijk. Echt, ik ben de sorry. Zeg maar in het Engels. Ja? Mm-hmm. Oké, okay, I'm the... De vocal point, zeg maar. Ja, ja. Ik ben aanspreekpunt. De aanspreekpunt, ja. Precies, ja. En dat was heel erg stressvol. Dus alle verantwoordelijkheid lag op mij, zat op mijn schouders. En dat was super eng. Want wat ook het geval is met low-budget films... ze hebben alleen het budget voor die 7 dagen met dat monster. Mocht er iets misgaan, dan hebben ze geen budget om het digitaal te fixen. Mm-hmm. Dus we moesten echt in die 7 dagen moesten we alles leveren. En dat is een enorme druk. Want, enorm. Ik zie het ook aan je. Als je het nu vertelt, dan... Oh nee, ik herleef het helemaal. Het is, ja. Het was een super positieve ervaring, maar ook super, super stressvol. Echt, het was zoveel druk zat er op mijn schouders. Het kan zijn dat er iets breekt... dat we de 7 dagen niet halen, dat we de 8 dagen over moeten doen. En daar hebben ze geen geld voor. Maar we hebben het net gehaald. Echt. Wat gebeurt er daarna met zo'n pop? Met die vogel? Heb je die nog? Staat nu in mijn werkplaats. Want hij heeft een tong, hè, die vogel? Ja, ja, een siliconentong. Ja, vond ik zo gaaf dat daar dan ook weer motortjes in zitten. Ja, ze waren heel specifiek, want het klinkt heel vreemd. Maar er was 1 scène dat het meisje overgeeft. En dat moest dat monster dan oplikken. Dus ze wouden een mechanische tong die dan de kost kon oplikken. As you do. Ja, as you do. As a bird. Ja. Ja. En het grappige is dus dat bij die wekendelen... of ja, wat ik wekendelen noem, weet het niet. Een tong is natuurlijk helemaal niet zo week, want het is een hele krachtige spier. Ja. Maar dat daar dan een motortje in zit, dat vind ik dan heel grappig. Ja. Maar ja. Dat is voor jou gewoon. Oh, voor mij is dat heel normaal. Wat is het leukste aan jouw werk? Het artistieke deel? Dus het maken van het uiterlijk van die vogel of van een pop? Of het technische deel? Ik ben het meest gelukkig als ik in mijn werkplaats lekker aan het werken ben. Alles wat er omheen zit is het meest stressvolle. Dus zeker nu ik mijn eigen bedrijf heb. Het is spannend als je de baan of de job binnenkrijgt. Mm. Dan heb je een beetje adrenaline en dan heb je die kick. Wat geweldig is. Maar dan begint het moeilijke proces van overleggen met producenten, regisseurs en et cetera, et cetera. Financiën. Weet je, ik wil altijd meer geld, zij willen minder betalen. Hetzelfde verhaal. Ja. Dus wat ik het meeste van geniet. Is het maken van de mechanismes. Dat is van de mijn, mechanismes? Ja, dat is mijn meditatie. Dat is mijn my happy zone. Ja, en nog een motortje voor die wenkbrauw. En nog een motortje. Precies, ja. Het is bijna een soort meditatie. Het hele proces van dingen maken, daarom geeft het mensen ook rust. Ja. En het geeft mij rust en focus. En na een dag gewoon non-stop werken, met mijn handen bezig zijn... Ja, dat is vrij, wat is het woord? Purifying, bijna. Oké. Dus ik kom vrij... Zuiverend. Zuiverend, ja. Dus dat is mijn favoriete deel van mijn job. Leuk. Ik zeg nog even voor degene die later inschakelt. Ik praat met Gustav Hoege. Hij is een maker van alle animatronics in Star Wars en in andere films. Stel, van andere films. We weten nu hoe het helemaal werkt, dat hele proces. We waren net eigenlijk gebleven dat je stagiair was en replica's moest maken voor commercials. Ja. Hoe komt George Lucas dan op jouw pad? Oh god, dat was jaren later pas. Want je was toch al de hoek van animatronics ingegaan? Ja, ik begon in 1997. En ik werd benaderd door Lucasfilm in 2012. Oké. Okay. Eind 2012. Ja, maar er gaat een verhaal voorop af. Want ik na Prometheus heb ik mijn Prometheus show... is de Ridley Scott film, ja. Ook een enorme ervaring. Veel verhalen. Ja, oh god, ja, super. Fijne regisseur om mee te werken? Fijne regisseur, maar geen fijne film om aan te werken. Waarom? Ik weet niet. Het was, ik denk dat... Je hebt er heel veel afgehaakte hoofden voor gemaakt, toch? Ja, ja. Ik denk dat ook de druk die ik op mezelf zette, omdat ik zo'n enorme fan van Ridley Scott was. Ja, want jij was helemaal gek van Alien. Absoluut. Dus ik had zoveel hoge verwachtingen en ik zette zoveel druk op mezelf ook. Dat het een vrij gestreste ervaring was. Een vrij zenuwslopende film. Maar dat was niet wat hij jou gaf? Nee. Maar ik moet zeggen dat de atmosfeer ook op set was vrij gespannen. Ik weet niet waar het aan ligt. Het is gewoon een bepaalde atmosfeer. Daar kun je je vinger niet op zetten. Het is, you can't put your finger on it. Mm-hmm. Maar ik voelde het al van de eerste dag toen ik op de set stond. Ik zei, oké, iets zit er niet helemaal niet helemaal goed. Lekker. Nee. En ik ben heel erg trots op het werken wat ik gedaan heb. Maar als ervaring, als werkervaring. En het filmen ervan was vrij stressvol. Maar volgens mij is alles wat je doet vrij stressvol. Oh, het is altijd stressvol. ik doe nu al meer dan 20 jaar. En ik ben nog steeds super bang als ik de set op ga. Waar ben je het meest bang voor dan? Dat er iets breekt. Want dat is het meest stressvolle moment. Het is gelukkig, het is niet vaak gebeurd met mij. Maar laten we zeggen dat je op set komt met een animatronic head. Of een animatronisch hoofd. En ze hebben 2 dagen om het te filmen, zoals Prometheus. Yeah. Wat dan de engineers het, 2 dagen. En dan moet het gefilmd zijn, want ze moeten doorgaan. En het kost bakken met geld, het filmen. Elke dag kost wat, 100.000 ponden. Dus mocht er iets misgaan, dan moet je het maken op set. En dat kan wat, 1 uur, 2 uur duren. En dan staat iedereen... En tijd is geld. En Ik heb het gezien dat de producenten letterlijk over iemands schouder hangen. En tikken op hun horloge van how much more time. En dat is zo stressvol. Dus het is meer de producent dan de regisseur waar je dan bang voor bent? De man met het geld? De producent, de regisseur natuurlijk ook, want hij wil doorgaan. Hij wil zijn film maken. Maar de mensen het meest gemoeid ermee zijn de producenten. En die prachtige hoofden die je dan voor Ridley Scott hebt gemaakt... Ja. Zegt hij daar dan iets over? Zegt hij dan van, wauw, zijn mooi geworden? Oh, absoluut. Ja, hij is ook een artiest van het begin. Hij heeft gestudeerd in een art college. En ik weet nog, toen we de engineers het op set brachten... Mm-hmm. Meteen ging hij naartoe van, oh, this is great. Okay, let me get the brush and the talcum powder. En hij begon het een beetje te dressen met babypoeder. Vond je dat niet stom iets dan? Iets gemummificeerd eruit te laten zien. Nee, ik vond het geweldig. Dacht van, ik lever het toch zo af? Nee. Voor mij was het een ijsbreker. Ja, okay. Het stelde me iets meer gerust. Ja. Want ik was zo gespannen voor die dag. Want je had dan Charlize Theron op set. Je had Michael Fassbender, Ridley Scott. Ridley Scott. Dus ik weet nog, het moment dat ik dat hoofd van de werkplaats naar set moest brengen. Het was de meest lange, most drawn-out walk ever. Sorry, ik moet het weer in het Engels zeggen. Nee, ik was zo nerveus ervoor. En dat was dus de Ridley Scott film. Maar daarna kwam dus George Lucas. Star Wars, dat wou ik zeggen. Dus na Prometheus heb ik mijn showreel samengezet. En die zet ik op YouTube. Showreel is een filmpje met dingen waar je met het meest al mijn trots werk, op bent. Ja, een samenvatting van al mijn beste werk. Dus die ging toen online. En 2 weken, toen gebeurde het weinig. Was er misschien 100 views, 200 views. En toen kwam er een platform of een YouTube-channel, die heette CG Brothers. En die zeiden van, vind jij het oké als wij jouw showreel op onze platform zetten? Yeah. Wij doen meestal CG work. Ja, dus computer-generated. Alleen maar computer-generated, maar we vinden jouw showreel zo leuk. Is het oké als we het publiceren op onze site? En ze zei, ja, ga je gang. Leuk. What harm does it do? Yeah. Who cares? Oké, ze zetten hem erop. En ik weet nog, toen ging ik naar bed. En de volgende dag werd ik wakker en ik had een rits van e-mails van... Nee, echt? Ja, van mensen uit L.A., filmcompanies, collega's van me uit Amerika. En dit is echt hoe je hoort dat het gaat in een soort... Nou, hij ging overnight ging hij viral. Dus, en toen dan zag je echt, die counter ging van 10.000, 30.000, 100.000, 200.000. 500.000 echt in dagen. Het was ongelooflijk. En dus heel veel mensen bekeken die showreel. En Wie het ook bekeek was J.J. Abrams. En, regisseur. Regisseur. En die heeft het dan waarschijnlijk gepresenteerd aan Lucasfilm. En die zeiden, oké, we're going to need somebody to do the creatures. Wij willen die jongen voor de creature effects. Dus op een gegeven moment was ik mijn Facebook inbox na aan het kijken. Niet de eerste inbox, maar je hebt twee inboxen. Dat was in 2012. Ja. Dat je zeg maar de normale inbox en de inbox waar je nooit naar kijkt. Oh, van mensen die je helemaal niet kent. Ja, ja, de spam folder, ja, denk ik. Ja. Dus en daarop stond, oké, my name is so-and-so. I work for Lucasfilm. And we're thinking about doing a production end of fall. En zo, toen dacht ik van, oké, Lucasfilm. En ze gaan een film maken, dat is Star Wars. Dus ik heb meteen teruggeschreven. Yep, I'm interested. What do you want from me? Dat ik nog een gaatje in mijn agenda heb. Precies, ja. En ze zeiden van, oké, we willen je cv, we willen dit. Van, ja, meteen. Dus in 5 minuten, tik, getikt, opgestuurd. En hij zei, oh, thank you very much. Is het oké als we een meeting organiseren met twee producenten in een hotel in Londen? Ik zei van, absolutely, I'm there. Dus in februari 2013 had ik mijn eerste interview of ontmoeting met de Lucasfilm mensen. Dat was de production manager, John Schwartz, een van die executive producers. En wie was het nog meer? Iemand die hoofd was van CGI. En Jason McGatlin, ja, head of VFX. Dus ook een, ook een big shot. En ja, en dat interview ging naar mijn idee heel erg goed. En soms heb je het idee van, oké, I've clinched this. Yeah. This is in the bag. Yeah. En dat gevoel had ik van het eerste interview. En zij zei, oké, thank you very much. Het ging heel erg goed. We gaan nu een tweede interview organiseren. Dat is in Pinewood Studios. En dat is met Tommy Harper, dat is ook een producer. En Nick Carter. En dat is de production designer. En ik ken Nick Carter, die deed Jurassic Park. Dat is een zeer established een, person. Een hele grote naam. Een hele grote naam, ja. Dus ik ging naar Pinewood Studios en ik was vrij ontspannen. Ik dacht, oké. Nick Carter wat is ook best wel grappig is dat je ontspannen was. Want het is toch echt eigenlijk wel de hoofdprijs. Precies, voor jou. Maar ik had ik was ontspannen omdat het eerste interview goed ging. En dat gaf me veel zelfvertrouwen. Maar wat bleek, ze zeiden, oké, they're waiting for you there in the room. And you're going to meet Tommy Harper and Kathleen Kennedy. En ik zei, oké. En dat was compleet. En wie is Kathleen Kennedy? Kathleen Kennedy is de hoofd van Lucasfilm. Oh, oké. Ja, zij is degene die George Lucas heeft aangesteld om het van hem over te nemen. Dus zij is de top van de top. En dat was een enorme verrassing voor mij. De top van alle Star Wars. Precies, ja, zij is de baas. Ja. Zij is de baas van Lucasfilm. The buck ends with her. Dus zij is een van de meest machtige vrouwen in Hollywood. En dat was compleet onverwacht. En ik meteen had ik iets van, oh dear. Dus, dus ik ging naar binnen en ze was super vriendelijk. Maar het was ook haar baan om te zien, oké, wie gaan we inhuren? Kan hij het aan, zo'n grote film? En het bleek al heel snel. De eerste vraag was van, have you, you know, ever run a big production film, The Creature Department? Yeah. En ik moest eerlijk zijn. Ik zei, no, I haven't. En zei, oké, so who did then? Ik zei, well, Neil Scanlon. So you worked for Neil Scanlon? Ik zei, yep. En ik denk, toen wist al meteen van, oké. Dit is misschien niet de beste keuze dat we hem het hele ding laten overzien. Ja, want hij heeft er geen ervaring mee. Nee. En dat is haar job, hè, de juiste mensen aannemen. Maar ze waren vriendelijk genoeg om een derde interview te regelen met J.J. Abrams. En de regisseur weer, de regisseur. En uiteindelijk was het met mijzelf en een man die heet Neil Scanlon. En die heeft wel jaren ervaring in het runnen van enorme films. En ik moet zeggen, ik ben super blij dat het zo verlopen is. Want als ze in me hadden geloofd en hadden gezegd van, oké, jij kunt de hele Creature Department runnen van Star Wars. Ik denk na een maand was het echt een enorm fiasco geworden. Dus ten eerste, je moet zoveel weten van budgetteren, van management. Dat duurt echt jaren en jaren voordat je dat echt. Dus je kreeg die job niet eigenlijk? Ik kreeg hem wel. maar in combinatie met Neil Scanlon. Oh, jullie hebben het samen gedaan. Dus wat ze gedaan hebben is van Neil Scanlon, die runde het gehele Creature Department. Ik runde de Animatronics Department. Ja. Want in een Creature Effects Department heb je meerdere afdelingen. Je hebt dan de Sculpting Department, je hebt de Animatronics, je hebt de Paint Department. Ja, ja. Wat jij nu allemaal in je eigen bedrijfje ook hebt, op kleine schaal. Op hele kleine schaal. Maar dan op hele grote schaal. Ja. Dus wat ze deden, ze hebben ons als team in aangenomen. Neil Scanlon en mijzelf hebben het ook besproken. Hij zei van, oké, gaan we dit benaderen als een team of als opponent? En ik zei van, as a team, dan hebben we meer kans. En dat lukte ook? En dat lukte, ja. Was het eerste beest wat je ging maken voor Star Wars dan? Star Wars, oh mijn god. Oh, dat is ook een leuk verhaal. Dat was een figuur die heet Mascanata. Ja, dat is met dat lieve gezichtje. Precies, ja. Een beetje E.T.-achtig gezichtje. Precies, ja. Dat was een vrij belangrijk figuur in The Force Awakens. En wat het mooie was aan Lucasfilm, ze hebben natuurlijk een enorm budget. Dus we hadden iets van 9 maanden om research en development te doen voor dat figuur. Mm-hmm. En uiteindelijk hebben ze helaas toch besloten om het digitaal te doen. Maar het mooie is dat aan The Rise of Skywalker, die ook geregisseerd werd door J.J. Abrams, omdat hij ons kende en hij had zoveel vertrouwen in ons, in plaats van dat ze Maz weer digitaal deden, heeft hij besloten toen om het toch praktisch te doen. Dus het is een reversal. Want die animatronics, eigenlijk op een gegeven moment was alles computer gegenereerd. Ja. Maar het is eigenlijk een soort nostalgie van jouw generatie, waardoor die animatronics weer heel erg in beeld kwamen, toch? Absoluut, ja, ja. Ik denk dat het met een aantal dingen te maken heeft. Ten eerste dat het publiek een beetje genoeg van kreeg. Van constant maar CGI-beelden te zien. Maar ik denk ook eens dat het de regisseurs zijn die opkwamen in die tijd. Zeg maar in de early 2000s en 2010, 2000. Die zijn van mijn generatie. En dus een bepaalde nostalgie naar die oude films met praktische effecten. Practical effects. Ja, met echte poppen die... Precies, ja. Dus het is ook... Je moet ook bepaalde regisseurs in your corner hebben, zoals ze zeggen. Zoals Tim Burton, J.J. Abrams, Ridley Scott. Tim Burton heb je ook meegewerkt, toch? Ja, die dat aanmoedigen en die ook het risico aan kunnen gaan om iets echt te maken of iets praktisch te doen. Ja. Zijn er nou regisseurs met wie je echt heel prettig werkt en sommige met wie je... Je moet sowieso altijd een clausule tekenen, dat je nergens altijd over praat. Ik kan er wel iets over zeggen. Ik vond Ridley Scott heel prettig om mee te werken, omdat hij super kalm was. Ja, kalm. Super kalm, ja. Echt is dat een unieke kwaliteit op een filmset? Kan ik me iets erbij voorstellen? Ik denk de hele ervaren regisseurs zijn meestal kalm. Tim Burton was heel erg kalm, wist precies wat hij moest doen. Terry Gilliam was super driftig. Ik hoop dat hij niet luistert, maar... Ja. Nee, hij was super temperamentvol. Schelden. Ja, schelden en explosief. Maar ik begrijp het ook wel. Hè. Er staat zo'n enorme druk op hem. En ik moet ook zeggen, ik zal het bedrijf niet noemen, maar het bedrijf waarvoor we werkten toen, voor die bepaalde film. Ik zal ook niet de film zeggen, anders wordt iets te specifiek. Kun je heel makkelijk zien op jouw IMDb-lijstje welke film dat is. Maar in ieder geval, dat bedrijf beloofde dus Promised the World voor Terry Gilliam. En wat ze leverden was niks wat ze beloofd hadden. Dus natuurlijk, Ja, en hij heeft ook al heel veel tegenslag gehad, toch? Met films precies, die totaal mislukten over Don Quixote en zo. Ja. Dus ik kan het ergens begrijpen dat hij driftig was en moeilijk om mee te werken. Maar voor goede regisseurs voor te werken, ja, Ridley Scott, Tim Burton, wie nog meer? Ik zou zeggen die twee eigenlijk. Dat zijn je twee favorieten. Ja, en het ergste regisseur was die... Ik wil het niet zeggen, want ik wil niet in de problemen komen. Maar ik denk dat het... Ja, ik weet kan al ik het wie zeggen? Het is. Ja, tuurlijk kun je het zeggen. Joh, die luistert toch niet vanavond. Konchalovsky. Ja. Ja. Ja. Konchalovsky van The Nutcracker. Ja. Want... Ja. Dat is een Russische regisseur? Een Russische regisseur. En ergens kan ik me het ook voorstellen. Want weer het bedrijf waarvoor ik werkte heeft gewoon slechte kwaliteit geleverd. En wij moesten het allemaal oplossen, zeg maar, op set. En het was echt een nachtmerrie. Elke dag ging er iets mis. Elke dag werd er tegen ons geschreeuwd. Het was verschrikkelijk. En de acteurs die in deze films meedoen en met die beesten, of ik noem het beesten, met die monsters of creatures moeten spelen. Heb je daar dan ook een leuk contact mee? Niet echt, als ik heel erg eerlijk ben. Dus een soort golden rule of een wet op set dat je de sterren niet lastig valt. Je doet je werk en dan hou je afzijdig. Dus, maar er is, dat snap ik nog wel dat tegen jullie gezegd wordt. Maar dat kan toch uit aardigheid kun je toch iets zeggen als acteur over een beest waarmee je moet spelen? Oh, natuurlijk, als ze iets erover vragen, natuurlijk, dan geef ik netjes antwoord. Maar er is een bepaalde code op set van you don't speak to them unless you're spoken to. Jezus, echt? Ja, het is etiquette. Ja, een bepaalde code. Ja. En op welke projecten zeg je ja? En je bent nu bijvoorbeeld met een nieuwe Star Wars film bezig? Oeh, dat mag ik eigenlijk niet zeggen, maar zoiets dergelijks, ja. Lucasfilm Production. Ja, weer een afsplitsing of een prequel of een sequel. Mag ik heel weinig over zeggen. Ja. Want ik heb een NDA getekend, maar in die richting, ja. Ja, en dan ben je weer monsters aan het maken. Zoiets dergelijks. Oh, echt leuk. Nee, ik moet heel vaag blijven. Ja. Als het over nieuwe projecten gaat die nog bezig zijn, dan moet ik gewoon heel vaag blijven. Maar, en wat gebeurt er als je wel iets zou vertellen? Dan, ik weet niet of iemand van Lucasfilm hier naar luistert. Nee. Maar je weet het nooit. You never know. Maar dan krijg je een boete of dan gaan ze niet meer met je in zee? Dat is het risico dat je loopt. Dat je dan de volgende productie niet meewerkt. Maar bijvoorbeeld wat ik nu zeg, dat is niet super schadelijk. Nee. Maar als je bijvoorbeeld foto's publiceert van de productie die nog bezig is, dat is heel erg schadelijk. En dan kun je inderdaad je baan verliezen of niet meer een baan krijgen daar. Ja, ik heb gehoord dat je ook wel eens je telefoon af hebt moeten plakken, zodat je camera het niet neemt. On the Force Awakens, ja. De eerste Force Awakens was alsof je voor NASA werkte. Dat was echt ongelooflijk. Het was zo supergeheim. Ook omdat het de eerste Star Wars was in 20 jaar. Dat was super overdreven. Maar ik kan het begrijpen. Ze willen gewoon, ze willen het vers houden. Het moet een verrassing worden voor het publiek. Dus ze willen dat er niks gelekt wordt. Ik snap dat wel. Je werkt ook voor een illusioniste. Je werkt voor... Oeh, wat is dat? Daar mag je ook niks over zeggen natuurlijk. Nog niet, nee. Maar je werkt ook, je maakt ook kinderhoofden voor Alzheimer patiënten. Precies, ja. Dat vond ik wel heel interessant. Ja, dat is een soort zijtak die ik wil inslaan met mijn bedrijf. En dat is super realistische mensen maken. Animatronic mensen. Want het is toch een van de meest uitdagende dingen om te doen. En ik ben toegevraagd door de universiteit in Pisa. Die doen onderzoek hoe mensen met Alzheimer reageren op zo'n animatronic pop. De ins en outs van het onderzoek weet ik niet. Maar dat was de brief. En ze wouden een androgene pop van een 12-jarig kind. Dat je geen onderscheid kon maken of het een meisje of een jongen was. Met alle gelaatsuitdrukkingen. En dan doen ze dan jarenlange tests mee met Alzheimer patiënten. Ja, heel bijzonder om ook dat aan die kant dingen te kunnen bijdragen. Iets productiever dan een film, vind ik persoonlijk, ja. Jij was 6 toen je deze droom kreeg. Nu ben je... 46. 40 jaar heb je deze droom, je leeft deze droom. Ja. Is het geworden wat je dacht dat het... Wat je hoopte dat het ging worden? Van dag tot dag lijkt het niet zo. Dan lijkt het gewoon een normale baan. Ik maak me druk over andere dingen, mijn gezin. Hoe laat kan ik nog doorwerken en dergelijke. Het is alleen op dagen zoals dit dat ik kan reflecteren op mijn carrière. Dat ik denk, oké, dit is wat ik wou doen. En soms moet je even terugstappen en het hele gebeuren overzien. Ja, want je werkt echt knijterhard. Want je gaat zo direct even snel slapen. En dan morgen om 7 uur terug naar Londen. En dan moet je morgen de hele dag weer werken. Precies, aan het monster waar je niks over kan vertellen. Waar ik niks over kan vertellen, ja. Ik vond het superleuk dat je er was, Gustaaf Hoegen. Ik vond het superleuk om hier te zijn. En heel veel succes met alle monsters en alle afgehakte hoofden. En alles wat je nog gaat maken. En mensen die toevallig in Berlijn zijn in de tweede week van mei, die kunnen daar nog... jou gaan luisteren. Want dan sta je daar, ook daar op het Art Department Festival. Precies, ja. Maandag is Femke er weer. Zij praat dan met Nick Brukman over zijn nieuwe voorstelling The Temple. Over de secte The People's Temple in de jaren 70. En dat is een voorstelling van het Nationaal Theater. Dit was Nooit meer slapen. Abonneer je op onze podcast. Dan kun je luisteren waar en wanneer je wil. Zo direct op deze zender. Misha Blok, ik wens je een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.